zdrowienie włosów. Czy wiesz, co tarczyca robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska wraz z Litwą i Estonią chcą obniżenia pułapu cenowego na rosyjską ropę, donosi nasza korespondentka w Brukseli. Rosyjski myśliwiec zderzył się z amerykańskim dronem nad Morzem Czarnym, informują niezależne rosyjskie media. Policja bada sprawę nagrania z brutalnego pobicia, do którego miało dojść w Białej Podlaskiej. Polska wspierana przez Litwę i Estonię jest za obniżeniem pułapu cenowego na rosyjską ropę, aby znacznie zmniejszyć wpływy do rosyjskiego budżetu. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała dokument, który trzy kraje wysłały do Komisji Europejskiej w tej sprawie. Limit cenowy na ropę został ustalony w grudniu na poziomie 60 dolarów za baryłkę wraz z mechanizmem dostosowania do wahań rynkowych. Teraz te trzy kraje domagają się wdrożenia tego mechanizmu. Ta sprawa będzie jutro jednym z tematów spotkania ambasadorów unijnych krajów w Brukseli. Unia Europejska nie sprowadza od grudnia ropy z Rosji drogą morską, ale w porozumieniu z grupą G7 uzgodniła limity obejmujące dostawy surowca do krajów trzecich. Ustalenia z grudnia mówiły o tym, że przy dostosowaniu pułapów na rosyjską ropę należy brać pod uwagę raporty Międzynarodowej Agencji Energii. Polska, Litwa i Estonia podkreślają więc, że teraz cena powinna wynieść 51 dolarów i 45 centów za baryłkę. To prawie 10 dolarów mniej w porównaniu z grudniem. Jeden z dyplomatów powiedział mi, że to znacząco uderzy w rosyjski budżet, że te sankcje na ropę to najpotężniejszy oręż. W dokumencie, który widziałam, Polska, Litwa i Estonia napisały, że Rosja wprawdzie odczuwa sankcje na ropę, ale wciąż zarabia około 13 miliardów dolarów miesięcznie. Dlatego wkrótce należałoby wprowadzić 5-procentowy mechanizm dostosowujący ceny, by te dochody jeszcze ograniczyć o co najmniej 650 milionów dolarów miesięcznie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nad Morzem Czarnym doszło do zderzenia rosyjskiego samolotu Su-27 z amerykańskim dronem zwiadowczym, informuje portal Meduza. Incydent miał miejsce rano w strefie wód międzynarodowych. Rosyjski portal niezależny powołał się na komunikat dowództwa amerykańskich sił zbrojnych w Europie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Stany Zjednoczone uznały zdarzenie za niebezpieczną i nieprofesjonalną próbę przechwycenia, w której uczestniczyły dwa rosyjskie samoloty. Według strony amerykańskiej jedna z rosyjskich maszyn wykonywała manewr zbyt blisko drona i uszkodziła skrzydłem jego wirnik i dowództwo było zmuszone zatopić aparat zwiadowczy. Dowództwo Stanów Zjednoczonych wezwało Rosję do wykonywania zadań wojskowych w sposób bezpieczny i profesjonalny, aby w przyszłości podobne incydenty nie prowadziły do niepotrzebnej eskalacji napięcia. Portal Meduza napisał, że rosyjskie Ministerstwo Obrony nie skomentowało tego zdarzenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Biskup Adam Wodarczyk, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Franciszka Blachnickiego, powiedział, że kapłana cechowało odważne przywiązanie do wiary i Chrystusa. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro i prezes IPN Karol Nawrocki ujawnili dzisiaj nowe ustalenia na temat śmierci założyciela ruchu Światło Życie. Okazało się, że w 1987 roku został on otruty. Biskup Wodarczyk powiedział Polskiemu Radiu, że oczekuje na dalsze wyniki śledztwa. Z punktu widzenia procesu beatyfikacyjnego, gdzie ksiądz Franciszek Blachnicki, do tej pory jego sprawa była prowadzona o heroiczność cnót, w tym momencie być może będzie to już wstępna podstawa do tego, aby szukać właśnie też tych wszystkich przesłanek, czy przekazać te informacje, aby można było też Franciszka Blachnickiego uznać za męczennika czasu komunizmu. Działania komunistycznych władz przeciwko księdzu nasiliły się w roku 1980, kiedy zdecydowanie poparł Solidarność. Na emigracji, gdzie znalazł się po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, był inwigilowany przez komunistyczne służby. Zmarł nagle 27 lutego 1987 roku w Niemczech. Od 1995 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. Policja bada okoliczności, ustala czas oraz miejsce realizacji nagrania z brutalnego pobicia, do którego miało dojść w Białej Podlaskiej. Film z tego

raz pierwszy punk rokiem lata 60. Ameryka. Kilka lat później pojawił się taki pan, co nazwany został ojcem chrzestnym punk rocka. To też była końcówka lat 60. No i Iggy Pop, bo o nim oczywiście mówię, cały czas działa i zerkniemy, co się dzieje na tym najnowszym albumie Iggy'ego Popa, Every Loser. Tam jest taki utwór a propos punk rocka, neopunk. No to proszę posłuchać Iggy Pop w całym tym roku. Zapomniał. Neopunk i jego popa w trójce. Różne oblicza punk rocka, co się dzieje u nas, no też w różną stronę idzie ten punkowy ruch. Na przykład w Otwocku, taka jest dzielnica Teklin, stąd nazwa zespołu Tekla Goldman. No i ciekawe rzeczy proponuje tenże zespół. Dziewczyna śpiewająca i grająca na klawiszach Emily Bones, no to Tekla Goldman w tym na razie najbardziej znanym swoim utworze Tutu Ciacia w trójce. Trójce. Różne oblicza punk rocka. Wracamy do Ameryki. Lata 90. The Rapture. No to z kolei jedna z takich prekursorskich grup łączących rock and roll, punk music z rytmami tanecznymi. Pojawiło się nawet takie określenie dance rock. No to ciekawe propozycje od The Rapture. Teraz posłuchamy utworu House of Jesus Lovers. Czy przypadkiem nie ma jakiejś równej rocznicy? Jest! 1977 rok, marzec, wszystko się zgadza, czyli dokładnie 45 lat temu to się wydarzyło. Grupa The Clash podpisała kontrakt z CBS-em, potem były pewne problemy z perkusistą i współtwórcą zespołu Terry Chimesem, no ale udało się nagrać pierwszego singla i ten pierwszy singiel właśnie ukazał się w marcu 77. White Riot. Polityczny tekst stworzony przez Joe Stramera. Chodziło o białych, którzy powstają i biorą sprawy w swoje ręce. Druga połowa lat 70. to tam się działo w Anglii i te różne bitwy młodzieży czarnoskórej z białą. To potem przekładało się na teksty wielu piosenek rock'n'rollowych, czy też po prostu punkowych. To wspominamy The Clash w trójce White Riot. Ile lat temu nagrała Ucz się młodzieży matematyki. Nie 45, tylko 46 lat temu. No, tak to wyszło. Ale no nieważne. Kawał czasu w każdym razie. White Riot już poza nami, a przed nami no, nowa płyta, bo w końcu października ubiegłego roku była premiera krążka Dead Cross numer 2. No to ta super grupa z Mike'iem Pattonem i Dave'em Lombardo w rolach głównych. Mr. Lombardo, oczywiście Slayer, ale i te projekty Pattona, jak Mr. Bungle czy Fantomas. Panowie już ze sobą od wielu lat współpracują. No i co się dzieje? Po 5 latach nowa płyta Pattona, Lombardo i jeszcze paru innych kolegów. To jest w dalszym ciągu taki eksperymentalny hardcore, crossover trash można powiedzieć, ale są też tacy, którzy twierdzą, iż jest i noise rock. W tym, no to co, przynajmniej jeden utwór sobie zagramy teraz. Imposter Syndrome, tak nazywa się ten kawałek. Dead Cross w trójce. Tak jest, Dead Cross z drugiej płyty. Tak się teraz zastanawiałem, słuchając, no bo Mike Patton przeżył trudne lata, no wielu z nas również, związane z zarazą i z tym lockdownem, w każdym razie miał spore problemy z głową, jakoś podobno dochodzi do siebie, ale ja myślę, że jeszcze ta praca go, to pracoholik, no przecież i Dead Cross słuchaliśmy, ale i Faith No More oczywiście. Poza tym z głowy jadę teraz. Mr. Bungle, Fantomas, Tomahawk, Peeping Tom, Love Age, oj, jeszcze myślę kilka innych projektów. Proszę Państwa, płyta nasza, krajowa, Ustrzyki Dolne, KSU 44, tak nazywa się wydawnictwo. Nowe nagrania studyjne. 13 jest piosenek na tej płycie, w tym wydawnictwie, bo jest dodatkowo jeszcze koncert zapisany, koncert 40-lecia KSU i bardzo ładnie to wszystko wydane. No i ciekawa muzyka oczywiście i ciekawy skład. Zwróciłem uwagę, jest, no ale to już od kilku lat, jest Tomek Szamon Rzeszutek z Jesus Chrysler Suicide. Siczka oczywiście prowadzi całą tę orkiestrę i sobie teraz posłuchamy utworu zatytułowanego Akordy. KSU w Trójce. z nowiutkiej płyty KS-u 44. Dużo dobrych gitar brzmi na tym krążku, no i Syczka na gitarze, ale jeszcze Borsuk jest i jeszcze gościnnie pojawia się Jasiu Kidawa również na gitarze. Jeśli o gościach mowa, to i dostrzegłem Oleja z Proletariatu. No dobrze, to co, może jeszcze jeden na kawałek, bo fajnie się tego słucha. Czyli teraz będzie Rezerwat Czartów. Hello, Montpellier, może teraz coś będzie po francusku. Zespół nazywa się Le Sheriff. We'll be right back. parlez-vous français, tak? Le Sheriff z Montpellier. Okej. Narodowy Bank Polski NPP był, to teraz jeszcze historycznie będzie. A propos zespołu The Inmates. I proszę posłuchać też to, co mam do powiedzenia, bo zanim ten punkowy nam się pojawił w Anglii, to ten pub rock mocno dominował tą scenę rock'n'rollową. Potem z tego pub rocka zrobił się punk rock, ale ten pub rock cały czas w zasadzie funkcjonuje. Grupa The Inmates, jeden z zespołów, który kultywuje te tradycje, na przykład doktora Feelgooda. I w 1982 roku zespół The Inmates wziął na warsztat utwór, przebój w zasadzie, zespołu The Standards, Dirty Water, czyli takie pubowe, rhythm and bluesowe granie. Jeszcze mam taką ciekawostkę. Przez jakiś czas w zespole The Inmates śpiewał Barry Masters, świętej pamięci wokalista przez całe lata grupy Eddie and Hot Rods. To teraz The Inmates prosto z brytyjskiego, londyńskiego pubu Dirty Water. Jaggerowski ten wokalista, no ale świetna muzyka, The Inmates, tak nazywa się ta grupa. W tonacji trójki w Narodowym Banku Polskim będzie Czacha teraz. Czacha i proszę sobie wyobrazić, że to jest skrót od codzienny zespół halucynacji, a właśnie. Mamy trio z Mielca, muzyka tegoż tria powstawała, tworzona była w dawnej fabryce samolotów. Cza-ha. Świat. Polegał ten punk rock, który powstawał na ziemi brytyjskiej. No future, a no właśnie, na świat bez przyszłości powracają pewne hasła, no ale o to chodzi w punk rocku, żeby młodzi ludzie, w tym przypadku ludzie z Mielca, wyśpiewywali, wykrzyczeli o swoje różne problemy, czy to z czym, co im się nie podoba. Czacha, tak nazywa się ten band. Historia. Joey Ramone, wokalista zespołu Ramones, który wychowywał się na muzyce lat 60., na zespołach The Who, czy na David Bowie, ale słuchał, podejrzewam, również Louisa Armstronga. Joey Ramone teraz nam przypomni przepiękny song What a Wonderful World. Szybciej, bo czas nas goni. No to kolejni klasycy. Sham 69 w utworze Borstal Breakout.